श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 12 श्लोकों की चर्चा हो गई थी। 13वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हो गई थी। अज्ञानी अविरक्त चित्त मुमुक्षु कर्म फलाशक्ति को छोड़ करके ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ नैष्टिकी शांति को प्राप्त करता है, इसे बताया गया 12वें श्लोक में। और जो अयुक्त है का मतलब निष्काम कर्मानुष्ठान ही समत्व बुद्धि से युक्त मेरे श्रेय प्राप्ति का कारण है, इस प्रकार का जिसका निश्चय नहीं है वह वर्णाश्रम विहित कर्मफल में लौकिक कर्मफल में आसक्त हो करके बंधन में पड़ जाता है। इस प्रकार ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से समत्व बुद्धि से युक्त कर्मानुष्ठान श्रेय प्राप्ति का साधन है अविरक्त चित्त मुमुक्षु के, इसे बताया गया। अब जो परमार्थदर्शी हैं तत्वभी तो उसके कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले कर्मों से वह लिपायमान नहीं होता, क्योंकि उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता है। नैव किंचित करोमिति इस निश्चय से युक्त तो होता है, इसलिए वह तो नैव किंचित करोमिति इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, ये जो निश्चय है इस निश्चय से युक्त मन से कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के द्वारा होने वाले समस्त व्यापारों का परित्याग कर देता है। जो अविद्या से आरोपित आत्मा में कार्यक्रम संघात के व्यापार थे, उन व्यापारों को मैं इन व्यापारों का निर्वर्तक हूं ऐसा अपने से अन्वित नहीं करता, जैसे अज्ञानी करता है। अज्ञानी में तो कर्तृत्व बुद्धि है और उन कर्तृत्व बुद्धि से युक्त अज्ञानी दो प्रकार के बताए गए, अशुद्ध चित्त में ही अविरक्त चित्त अज्ञानी ही जिनमें कर्तृत्व अभिमान है, ऐसे उनके अवांतर दो प्रकार पहले हैं कि अशुद्ध चित्त शुद्ध चित्त, यानी विरक्त चित्त वाले अविरक्त चित्त वाले। विरक्त चित्त वालों का तो अनुष्ठे संन्यास में अधिकार है, और अविरक्त चित्त में दो प्रकार के हो गए, जो कर्म फलाशक्ति से युक्त होकर के कर्म फलाशक्ति ही कर्म में प्रवर्तक है जिनकी, ऐसे अविरक्त चित्त वो तो बंधन को प्राप्त करता है, और अविरक्त चित्त है कर्तृत्व बुद्धि है लेकिन कर्म फलाशक्ति त्यागी है, कर्म फल का त्याग कर दिया है और कर्मानुष्ठान कर रहे हैं, तो वे चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य और विविदिशा संन्यास ज्ञान प्राप्ति द्वारा नैष्ठिकी शांति प्राप्त करते हैं, ये कहा गया। तो कहते हैं फिर तो सब के लिए कर्मफल की आसक्ति मात्र बाधक है, कर्म तो बाधक नहीं है। जैसे अविरक्त चित्त पुरुष ने कर्म तो किया लेकिन कर्म फल का त्याग करके कर्म किया, तो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा के अनुसार श्रेय को प्राप्त हुआ। तो ऐसे ज्ञानी अज्ञानी सभी को, परमार्थदर्शी अज्ञानी को भी कर्म फलाशक्ति का मात्र त्याग करना चाहिए और कर्म तो करते रहना चाहिए, ये प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के प्रसंग का निराकरण करते हुए ये कहा जा रहा है कि जो परमार्थदर्शी है उसमें कर्तृत्व अभिमान भी नहीं रहता, इसलिए उससे कर्म नहीं हो सकता जैसा अज्ञानी के द्वारा होता है। कर्म फलाशक्ति को त्याग करके मैं करता हूं इस अभिमान के साथ कर्म जैसा होता ऐसा परमार्थदर्शी से नहीं होता, इसे बताने के लिए श्लोक है। इसलिए कहा 13वें श्लोक के प्रथम पाद में कि मनसा सर्वकर्माणि सन्यस्य, एक वाक्य है इसका, कर्ता है वशी, वशी मनसा सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य नवद्वारे पुरे सुखम आस्ते, ऐसा अनुवाद है। वशी जो है इसी शरीर में रहता है, वशी है सर्वभूतात्म भूतात्मा परमार्थदर्शी, और कैसे रहता है इस कार्यक्रम संघात में, तो अविद्या से कार्यक्रम संघात जो संघात का व्यापार आत्मा में आरोपित था जो, उसका परित्याग करके, अविद्या से आरोपित कार्यक्रम संघात का आत्मा कर्म जो आत्मा में आरोपित था उसका त्याग कैसे कर रहा है, तो मनसा, तो मनसा यानी विवेक बुद्धिया, वो विवेक बुद्धि है कर्मणि अकर्म या पश्यति इत्यादि के द्वारा बताया गया सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान से आविद्यक कार्यक्रम संघात के व्यापार को आत्मा में जो आरोपित था उसका परित्याग करके, मतलब नैव किंचित करोमि, ये है विवेक ज्ञान मन शब्द का अर्थ, और उससे सभी कर्मों का त्याग करके शरीर में ही रहता, लेकिन कुछ करता हुआ रहेगा ऐसा नहीं। अज्ञानी भी शरीर में रहता है, ज्ञानी भी शरीर में रहता है, लेकिन अज्ञानी शरीर में तादात्म्य करके रहता है, ज्ञानी कार्यक्रम संघात का साक्षी बन करके कार्यक्रम संघात के साथ जब तक प्रारब्ध है तब तक कार्यक्रम संघात में विशेष विशेष संज्ञानशीयुक्त रहता है, विशेष ज्ञान उसको होना होगा। सामान्य ज्ञान तो सर्वत्र वो स्वयं प्रकाश होने कारण होता है, लेकिन जो विशेष विशेष ज्ञान होना है वह ज्ञानी की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में होना, लेकिन वो सब होते हुए भी कार्यक्रम संघात के तथा कार्यक्रम संघात के धर्मों के संसर्ग से रहित रहता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। ये बताने के लिए कहा कि नवद्वारे पूरे देही आस्ते, और अनायास रहता है सुखम आस्ते, मतलब किसी प्रकार से तापत्रय से युक्त कार्यक्रम संघात में रह रहा है तो ये भी संतप्त होता हुआ रहता होगा। कार्यक्रम संघात में तो आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ये तीनों ताप रहेंगे, लेकिन उनके संतापों से संतप्त ये वशी नहीं होगा, ये अंतर है। जैसे वृहादि शरीरों में लवण आदि से होने वाला जो कष्ट है वह वृहादि शरीर अभिमानी जीवों को तो होगा, किंतु उनसे संश्लिष्ट जो अवरोही जीव है उनको नहीं होता वहां रहने पर भी, क्योंकि उस शरीर में तादात्म्य अभिमान नहीं है। ऐसी अपनी उपाधि में भी तादात्म्य अभिमान रहित होने के कारण वशी सुखम आस्ते सुखपूर्वक रहता है। और नैव कुर्वन न कारयन, न तो प्रयोज्य कर्ता बन करके रहता है न तो प्रयोजक कर्ता बन करके रहता है, न तो कार्यक्रम संघात के द्वारा कुछ कराता है और न तो स्वयं कुछ करता है। नैव कुर्वन न कारयन, इस श्लोक का भाष्य है। भाष्य को देखा जा, सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि सन्यस्य यानि परित्यज्य नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रतिसिद्धं च सर्वकर्माणि तानि मनसा विवेकबुद्ध्या कर्मादो अकर्म संदर्शनेन संत्यज्य इत्यर्थ। तो सभी कर्मों को, तो सभी कर्म कौन है, तो चार प्रकार के जो कर्म है, कर्म के अवांतर चार भेद है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म, ये हैं सर्व कर्म। और इनको सन्यस्य का अर्थ है परित्यज्य। कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म, कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान पूर्वक जो आत्मा में आरोपित होते हैं उनका परित्याग करके तानी परित्यज्य ऐसा लगाना, ये है नित्य सर्व कर्म और इनका परित्याग करके। कैसे परित्याग करता है, तो कहते मनसा, तो मनसा का अर्थ कर दिया विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि है सम्यक ज्ञान, नैव किंचित करोमीति इंद्रियानिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमि इति मन्यते। इससे बताया गया जो निश्चय, उस निश्चय से, निश्चय को यहां मनसा शब्द से लेना, विवेक बुद्धि, कर्मादो अकर्म संदर्शनेन, ये मनसा का ही अर्थ करते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत कहो या नैव किंचित करोमीति कहो, इसके द्वारा बताया गया जो सम्यक दर्शन, उससे सन्यस्य का अर्थ कर दिया संत्यज्य, परित्यज्य कहो या संत्यज्य कहो। आस्ते यानी तिष्ठति सुखम, वो सुखपूर्वक रहता है। त्यक्त वांग मनः काय चेष्टो निरायासः प्रसन्न चित्तः आत्मनः अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्वत्र प्रयोजन इति सुखम आस्ते इति उच्यते। कहते हैं जो परमार्थदर्शी होता है वह स्वभावतः ऐसा होता है, इसलिए उसे सुखम आस्ते ये कहा जा रहा है। पहला विशेषण है कि त्यक्त वांग मन काय चेष्ट, वाक से उपलक्षित बाह्य इंद्रिया, मन से उपलक्षित अंतकरण चतुष्ट और प्राण, और काय शब्द से उपलक्षित जो काय शब्द का अर्थभूत जो शरीर और इनका व्यापार है चेष्टा शब्द का अर्थ। तो वाक चेष्टा, मनः चेष्टा और काय चेष्टा का अर्थ हुआ संपूर्ण कार्यक्रम संघात की चेष्टाएं जो पश्यन श्रृण्वन जिघ्रन इत्यादि से बताई गई दर्शनादि रूप क्रियाएं हैं, व्यापार है वो है चेष्टा वागादि की। और उन वागादि की चेष्टाएं अज्ञानी वागादि के साथ तादात्म्य करके मान लेता है मेरी है, और ज्ञानी विवेक ज्ञान से वागादि को मैं नहीं मानता इसलिए इनका व्यापार इन्हीं में देखता है अपने में नहीं। वागादि ही अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, वदनादि रूप चेष्टाएं वागादि के द्वारा निर्वृत्त हो रही है, संपन्न हो रही है, उनका मेरे साथ कोई संसर्ग नहीं है, मैं असंग हूं इनके व्यापारों से। इस निश्चय से क्या करता है कि त्यक्त सर्व वांग मनः काय चेष्ट ऐसा रहता है, अकर्ता बन करके रहता है। कहते हैं इस प्रकार कार्यक्रम संघात की चेष्टा को व्यापार को छोड़ करके कैसे रहा जाएगा यदि इस संसार में कोई ऐहिक प्राणी विशेष से, इस लोक के प्राणी विशेष से कोई अपना ऐहिक प्रयोजन संपन्न करना होगा तो उसे खुश करने के लिए कोई ना कोई चेष्टा उसे करनी पड़ेगी। तो त्यक्त वांग मनः काय चेष्ट कैसे होगा, और मान लिया जाए कि अहिक कोई प्रयोजन किसी प्राणी विशेष से सिद्ध नहीं करना है तो इस शरीर के छूटने के बाद लोकांतर में स्वर्ग में जाना होगा तो इंद्र को खुश रखना है, और ब्रह्मलोक को प्राप्त करना होता होगा तो ब्रह्मलोक के अधिपति हिरण्यगर्भ को भी खुश रखना है, तो वो जिससे खुश रहे ऐसा उनका आदर सत्कार पूजा आदि व्यापार करना पड़ेगा। तो त्यक्त वांग मनः काय चेष्ट कैसे होगा, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा जा रहा है कि ये तो आप्त काम होने से उसे इस जन्म में भी किसी प्राणी विशेष से कोई प्रयोजन विशेष सिद्ध नहीं करना है, और लोकांतर में भी उसका भावी जन्म ही नहीं होना है। प्रारब्ध का क्षय होने के बाद श्रुति कहती है तस्य तावदेव चिरम यावन्न मोक्षे अथ संपत्स्य, शरीर छूटते ही विदेह कैवल्य प्राप्त होना है, वो तो ब्रह्मादि की भी आत्मा बनेगा जो स्वर्गादि के स्वामी हैं इंद्रादि उनका भी नियंता बनेगा, हिरण्यगर्भ को भी जिसके अधीन श्रुति बताती है वो परमात्मा है, और वो परमात्म रूप वो है इसलिए उसका लोकांतर में भी ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत किसी भी प्राणी विशेष से कोई प्रयोजन प्राप्तव्य नहीं है, कृतकृत्य है, परमार्थदर्शी है ना, इसलिए वो त्यक्त वांग मनः काय चेष्ट है। इसे करने के लिए कहा गया कि निवृत्त आत्मन अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन है, ये विशेषण दिया है। तो स्वयं के स्वरूप को छोड़ करके अन्य किसी भी संसार के प्राणी से कोई भी प्रयोजन प्राप्त नहीं करना है। निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन है, यानी लौकिक किसी फल विशेष को उसे प्राप्त नहीं करना है। यदि प्राप्त करना होता अहिक या पारलौकिक फल विशेष को तो उसके साधन की अपेक्षा होती। अनुष्ठान साध्य कोई फल विशेष उसे प्राप्तव्य नहीं है, इसलिए त्यक्तवांग मनः काय चेष्ट है। और ऐसा जो होता है वह प्रसन्न चित्त होता है, निरायास होता है। निरायास यानी आयास प्रयास रहित है और प्रसन्न चित्त है, तो ऐसा रह करके जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा है एक प्रकार से। इसलिए कहा गया कि सुखम आस्ते, जब तक प्रारब्ध है तब तक जिस शरीर में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ उसी शरीर में रहेगा, लेकिन ऐसा रहेगा। वो कैसा है तो कहते वशीय यानी जितेंद्रिय है। वो कथम आस्ते इत्याह, वो यानी कहाँ पर रहता है, वो सुखम आस्ते कहाँ, आस्ते यानी रहता है, तो कहाँ पर रहता है और कैसा रहता है। को आस्ते का मतलब कहाँ पर रहता है, और कथम आस्ते यानी केन प्रकारे नास्ते कैसे रहता है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा जा रहा है उत्तरार्ध में, को आस्ते का उत्तर है कि नवद्वारे पूरे आस्ते, ऐसे लगाना। कहाँ पर रहता है तो नौ द्वार वाले पूर्व में रहता है, तो पूर्व का जो विशेषण है नवद्वार वाला, नवद्वाराणि यस्य पुरस्य तत् नवद्वारम पुरम तस्मिन् नवद्वारे पूरे, ये विग्रह है। तो नौ द्वार कौन कौन है, पूर है ये शरीर पूर के तरह पूर होने से, और इसमें नौ द्वार बताए जा रहे हैं कि सप्त शीर्षन्यानी, शीर है गर्दन के ऊपर वाला भाग इतना, और उसमें सात द्वार हैं शीर में, वे सात हो गए। तो सप्त शीर्षन्यानी वे हैं ज्ञान के साधन, भूत इंद्रियों के गोलक। इसलिए कहते हैं आत्मनः उपलब्धि द्वाराणी, दो छिद्र हैं द्वार हैं नेत्र के गोलक, श्रोत्र के गोलक दो, घ्राण के गोलक दो, और एक रसन इंद्रिय का मुख, ऐसे सात हो गए। और अर्वाक द्वे नीचे के ओर दो हैं, मूत्रपुरीष विसर्गार्थे मल मूत्र के विसर्जन के लिए पायु और उपस्थ, ये दो द्वार हैं। तई द्वारै ही नवद्वारम पुरम उच्यते, इन द्वारों को लेकर के नव द्वार वाला पुर ये शरीर कहलाता है। पूर्व शरीर के लिए कहा गया इसलिए कहते हैं पूरम उच्चते शरीरम, यहाँ बीच में पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है। नवद्वारम पूरम उच्चते कौन, वो शरीरम। तो शरीर को पूर्व क्यों कहा जा रहा, कहते पूरम इव पूरम, पूर्व शब्द शरीर में गौण है, पूर्व कहते हैं ऐसे नगर को, तो ऐसे राजा की राजधानी को पूर कहा जाता है। तो ये शरीर भी एक राजा की नगरी की तरह नगरी है, इसलिए कहा गया कि पूरम इव पूरम शरीरम। ऐसा क्यों? तो कहते जो राजा की नगरी होती है उसका एक स्वामी होता है राजा, ऐसे इस शरीर रूपी नगरी का भी स्वामी है आत्मा, इसलिए कहते आत्मैक स्वामिकम ये पूरम शरीरम। और फिर उस नगरी का जो राजा है वो अकेला ही उस नगरी में रहता, ऐसा नहीं, तो राजा के सेवक होते हैं, मंत्री आदि सब बहुत रहता है। ऐसे इस शरीर में भी आत्मा, इस शरीर रूपी नगरी का स्वामी जो आत्मा है उसके सेवक है इंद्रियादि। वो कहते हैं कि तदर्थ प्रयोजनैश्च इंद्रिय मनोबुद्धि विषयै अनेक फल विज्ञानस्य उत्पादकैहि पौरैहि इव अधिष्ठितम्। ये भी पूरम का विशेषण है, अधिष्ठितम तक, तदर्थ प्रयोजन से लेकर के। पूरम का एक पहले विशेषण बताया आत्मैक स्वामिकम, ये शरीर पूर के तरह पूर क्यों है, तो शरीर में प्रसिद्ध पूर की समानता दिखाने के लिए एक समानता बताई आत्मैक स्वामिकम। बाह्य जो पूर होता है उसका एक स्वामी होता है, नगराध्यक्ष होता है, ऐसा इस नगर का अध्यक्ष है आत्मा, और नगर अध्यक्ष जो राजा है उसका जो है उसके सेवक होते हैं, उनको पौर कहते हैं, ने उस नगर के नागरिक। तो यहाँ इस शरीर रूपी नगर के नागरिक कौन है, तो शरीर रूपी नगर में रहने वाले नागरिकों को बताया जा रहा है कि तदर्थ प्रयोजन ही, तदर्थ में तत्शब्द का अर्थ है आत्मा, पूर्व स्वामी। तो पूर्व स्वामी का जो अर्थ प्रयोजन है, तदर्थ प्रयोजन है, यानी भोग आत्मा के सुख दुख रूपी जो प्रयोजन वो है तदर्थ, और वही है प्रयोजन जिन इंद्रियों का इस शरीर के अंदर उपलब्धि के साधन जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं वो किसके लिए हैं, तो आत्मा के सुख दुख का निमित्तभूत जो विषय हैं उन विषयों का ग्रहण करने के लिए हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है तदर्थ प्रयोजन। तदर्थ प्रयोजन ये विशेषण है इंद्रिय मनोबुद्धि विषयों का। तो आत्मा के शब्दादि विषय ग्रहण रूप प्रयोजन है जिन इंद्रियों का, ऐसे इंद्रिय मन बुद्धि और विषय रूपादि विषय, और इन सब ये सब पूर्वजन है, वहाँ पूर्व में रहने वाले नागरिक हैं, इस शरीर में रहते हैं, और अनेक फल विज्ञानस्य उत्पादकै, ये कैसे हैं इंद्रिय मन आदि, तो अनेकों प्रकार का जो फल है वो अनेक, ये तो विज्ञान का विशेषण दीजिए, फल विज्ञान यानी सुख दुख का निमित्तभूत ज्ञान, और वो सुख दुख का निमित्तभूत जो ज्ञान है वो अनेक प्रकार का है। फल विज्ञान हुआ सुख दुख का अनुभव, और वो विषय अनेक होने के कारण अनेक प्रकार का हो गया, शब्द निमित्तक सुख दुख, रूप दर्शन निमित्तक सुख दुख, रस ग्रहण निमित्तक सुख दुख, ऐसे अनेक प्रकार के फल विषयक अनुभव का उत्पादन करने वाले हैं, उत्पादक हैं ये इंद्रियादि, विज्ञान के उत्पादक हैं, वे ही पौर हैं का मतलब पूर्व निवासी हैं, नागरिक हैं, इस शरीर रूपी नगर में रहने वाले हैं। वो तो पौरै इव अधिष्ठितम, इसे प्रसिद्ध नगर नागरिकों से अधिष्ठित होता है, ऐसे शरीर भी इंद्र वागादि रूप नागरिकों से अधिष्ठित है, इसलिए पूर के तरह पूर है। प्रसिद्ध पूर की समानता बतानी है ना। और इस प्रकार ये इन सब से अधिष्ठित होने कारण ये शरीर पूर के तरह पूर हुआ और नवद्वार वाला है। इसमें सुख पूर्वक जब तक प्रारब्ध है तब तक परमार्थदर्शी रहता है। सुखपूर्वक रहता है का अर्थ है जो विशेषताएं बताई, त्यक्त वांग मनः काय चेष्ट इत्यादि, वैसा रहता है। तो तस्मिन् नवद्वारे पूरे देही सर्वं कर्म सन्यस्य आस्ते, सभी कर्म को छोड़ करके रहता है। तो कहा कि परमार्थदर्शी शरीर में रहता है, ये विशेषण देने की जरूरत क्या है? विशेषण तो वहां पर सार्थक माना जाता है जहां विशेषण का विशेष्य के साथ संभव और व्यभिचार होता है। संभव व्यभिचाराभ्याम शाद विशेषणम अर्थवत का अर्थ होता है कि विशेषण वह सार्थक माना जाता है जिस विशेषण का विशेष्य में भाव भी है अभाव भी है। तो जीवित रहने वाला ऐसा कोई आत्मा है नहीं जो शरीर में न रहता हो। तो सभी के सभी, चाहे ज्ञानी हो, परमार्थदर्शी हो या अपरमार्थदर्शी हो, प्रारब्ध हैं तो शरीर में ही रहेंगे। तो ये परमार्थदर्शी का विशेषण नौ द्वारे पूरे सुखम आस्ते ये देना उचित प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि इसका व्यभिचार नहीं है। कहीं व्यभिचार होता, व्यभिचार का मतलब होता अभाव, कोई ऐसा भी प्राणी मिलता जो जीवित है लेकिन शरीर में नहीं रहता, तब तो उसका व्यावर्तन करने के लिए माना जाता कि ज्ञानी शरीर में रहता है, ये विशेषण सार्थक है। जैसे अग्नि का उष्णत्व विशेषण नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां उष्णत्व रहता ही है, उसका स्वभाव ही है अग्नि का उष्णता। जल का शीतलता स्वभाव ही है। तो ये जो स्वभावत ही हमेशा रहने वाला धर्म है वो विशेषण नहीं माना जाता। तो ऐसा कोई प्राणी तो ज्ञानी अज्ञानियों में दिखता नहीं है जो जीवित होता हुआ शरीर में न रहता हो। तो सभी तो शरीर में रहता है। तो नवद्वारे पूरे आस्ते इस विशेषण ने किसी का व्यावर्तन तो किया नहीं, तो ये निरर्थक विशेषण प्रतीत होता है परमार्थदर्शी का। इस अभिप्राय से ये प्रश्न है कि किम विशेषणेन, तो विशेषण से क्या प्रयोजन है? किस विशेषण से? ये नवद्वारे पूरे देही वशी आस्ते सुखम आस्ते, वशी नवद्वारे पूरे देही सुखम आस्ते इत्याकारक जो एक वशी का विशेषण है, वशी यानी परमार्थदर्शी का जो ये विशेषण हुआ, यह इस विशेषण का किम प्रयोजनं, किम शब्दाक्षेप अर्थ में है। पूर्व पक्षी ये मान रहे हैं कि इसका कोई प्रयोजन नहीं है, भाव ही भाव होने से, व्यभिचार न होने से। वही भाव ही भाव दिखाया जा रहा है कि सर्वो ही देही सन्यासी असन्यासी वा देहे एव आस्ते तत्र अनर्थकम विशेषणम इति। कहते हैं सर्वदेही, ओ सभी आत्माएं, चाहे वो सन्यासी हो या असन्यासी हो, शरीर में ही रहेगा तो तत्र अनर्थकम विशेषणम, तो देह में रहना रूप विशेषण का भाव ही भाव होने से, कहीं पर भी अभाव न होने से ये विशेषण अनर्थक प्रतीत होता है, निरर्थक प्रतीत होता है। वो विशेषण सार्थक माना जाता है जिसका विशेष्य में भाव भी अभाव भी हो। ऐसा कोई होता असन्यासी जो शरीर में न रहता, तब तो उसका व्यावर्तन करने के लिए सन्यासी का शरीर में सन्यासी रहता है, ये विशेषण सार्थक होता। ये प्रश्न हुआ, इसका उत्तर दिया जा रहा, आक्षेप का समाधान किया जा रहा है। उच्चते कहते हैं ये विशेषण सार्थक है, कहते हैं जो सम्यकदर्शी होता है वही शरीर में रहता है, और जो असम्यकदर्शी है अज्ञानी वह ये अनुभव नहीं करता है कि मैं शरीर में रहता हूं। उसका तो अनुभव होता है कार्यक्रम संघात मैं हूं, और जहां कार्यक्रम संघात रहेगा मान लेता है वहां मैं रहता हूं। कार्यक्रम संघात में मैं रह रहा हूं तो कार्यक्रम संघात से अलग हो जाएगा वो, तो कार्यक्रम संघात में मैं रहता हूं ये अनुभव तो उसको होगा जो कार्यक्रम संघात से अपने आप को अलग समझता है। कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान जिसका नहीं है वह मानेगा कि शरीर में मैं रहता हूं, और जो शरीर को ही मैं मान रहा है तो शरीर उसका आश्रय नहीं बनेगा, वो शरीर तो उसका स्वरूप हुआ, और शरीर जहां रहेगा वो अनुभव करेगा कि वहां मैं रहता हूं। शरीर कमरे में रहता है तो मान लेगा कि कमरे में मैं रहता हूं, शरीर स्वाध्याय में बैठा है तो मान लेगा कि स्वाध्याय जिस कक्ष में हो रहा है उस कक्ष में मैं बैठा हूं, शरीर में हूं ये अनुभव नहीं करेगा। शरीर से अलग अपने को जो देखता है वह अनुभव कर सकता है कि जब तक प्रारब्ध है तब तक मैं इस शरीर में इस प्रकार रह रहा हूं। इसलिए उन अज्ञानियों का व्यावर्तक यह विशेषण हो जाएगा। तो उच्यते यह तु अज्ञो देही देहेन्द्रिय संघात मात्र आत्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमो आसने वा आसे इति मन्यते। तो जो अज्ञ है, स्वरूप विषयक बोध जिसको नहीं है, वह तो क्या करता है, देह इंद्रिय संघात को ही उनके साथ तादात्म्य करके मैं अनुभव करता है, आत्मा मान लेता है। हाँ, तो कार्यक्रम संघात आत्मदर्शी है, अहम आशय उत्तम पुरुष है ना, तो उसका निश्चय होता है कि गेहे अहम आसे, शरीर कार्यक्रम संघात मात्र आत्मदर्शी जो है वो शरीर यदि घर में रह रहा है तो अनुभव करता है कि मैं घर में रह रहा हूं, शरीर में रह रहा हूं ऐसा नहीं। अहम गेहे आसे, शरीर जहां है वहां, और शरीर यदि भूमि पर है तो अहम भूमौ आसे, मैं भूमि पर बैठा हूं। शरीर यदि आसन पर बैठा है तो अहम आसने आसे, ऐसा अनुभव करता है वो। इति मन्यते, यानी शरीर जहां है शरीर का जो आश्रय है वो अपना आश्रय मान लेता है, वो शरीर में नहीं रहता, शरीर के आश्रय में रहता है। नहीं देह मात्र आत्मदर्शिनो गेहे इव देहे आसे इति प्रत्यय संभवती। तो जो देह मात्र आत्मदर्शी है, देह को ही अपना स्वरूप मान रहा है, उसे जैसे देह जहां है घर में तो घर में मैं रह रहा हूं ये अनुभव होता है, ऐसा वो अभिमान नहीं कर सकता कि शरीर में मैं रहता हूं। ये अनुभव नहीं हो सकता। तो देह मात्रात्मदर्शिनो गेहे इव देहे आसे इति प्रत्यय न संभवती, ये प्रतीति नहीं हो सकती। देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मदर्शिन तू, तो इस प्रकार ये अज्ञानी को ये बताया गया कि वह शरीर में रहने पर भी उसकी प्रतीति, उसके अनुभव की दृष्टि से वह शरीर में न रह करके शरीर के आश्रय में रहता है, क्योंकि शरीर आत्ममात्रदर्शी है, शरीर मात्र आत्मदर्शी है। और जो विवेकी है, कार्यक्रम संघात से पृथक आत्मा का अनुभव करने वाला, वो तो शरीर में मैं रहता हूँ ये अनुभव कर पाएगा। तो देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मदर्शिन तु देहे आसे इति प्रत्यय उपपद्यते, ये प्रतीति होगी। देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मदर्शिन तु देहे आसे इति प्रत्यय उपपद्यते, ये प्रतीति होती है। पर कर्मणांच परस्मिन् आत्मनि अविद्यया अध्यारोपितानां विद्यया विवेक ज्ञानेन मनसा संन्यास उत्पद्यते। अब यानी देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मदर्शन तु देहे आसे इति प्रत्यय उपपद्यते, यहाँ तक के ग्रंथ से वो आक्षेप का समाधान हुआ। ज्ञानी और अज्ञानी में वैलक्षण्य बताया, इसलिए वो विशेषण सार्थक है। नौ द्वारे पूरे देही सुखम आस्ते, ये जो विशेषण है ये अर्थवान है, अज्ञानी का व्यावर्तक है। अब वो सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य ये कहना भी सार्थक है, उचित है, युक्तियुक्त है। इसे बता रहे हैं कि पर कर्मणाम परस्मिन आत्मनि अविद्यया आरोपितानाम विद्यया यानी विवेक ज्ञानेन मनसा संन्यास उपपद्यते। पर कर्मणाम में पर शब्द से लेना अनात्मा कार्यक्रम संघात को, आत्मभिन्न पर शब्द आत्मभिन्न अर्थ में है, आत्मा से भिन्न जो अनात्मा शरीरादि है उनके जो कर्म हैं, व्यापार हैं, अविद्यया परस्मिन आत्मनि आरोपितानाम, तो अज्ञान वशात अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान वशात अनात्मा कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान, ये हुआ धर्मी अध्यास, और धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास हैं इन कार्यक्रम संघातों के व्यापारों का आत्मा में आरोप, वो धर्माध्यास है। वो क्यों हुआ, तो अविद्यया आरोपितानाम, तो अविद्या से आत्मा में अध्यारोपित हैं अनात्मा कार्यक्रम संघात के व्यापार जो कर्म, उनका विद्यया वो विद्या संन्यास उपपद्यते, ऐसा अनुभव करना। विद्या से अविद्या से आरोपित कर्मों का विद्या से परित्याग उपपन्न है, सिद्ध है। उपपन्न का अर्थ होता है सिद्ध, उपपद्यते यानी सिद्ध्यति, निश्चित होता है। वो विद्या का ही अर्थ कर दिया विवेक ज्ञान है ना, वो विवेक ज्ञान है कि क्रिया रूप विकारों से विकारी अनात्मा कार्यक्रम संघात है, न कि आत्मा। आत्मा तो निष्क्रिय होने से क्रिया रूप विकारों से रहित है, वो आत्मा मैं हूँ, ये है विद्या। अनात्मा कार्यक्रम संघात में ही व्यापार है, कर्म है, ये कर्म अनात्मा के धर्म है, और निर्विकार जो आत्मा है, निष्क्रिय जो आत्मा है, वह मैं हमेशा शरीर आदि के व्यापारों से रहित ही हूँ, ये है विद्या। इस विद्या से अविद्या से आत्मा में आरोपित कर्मों का संन्यास उत्पन्न होता है। इसलिए विद्या का अर्थ कर दिया विवेक ज्ञानेन, वही श्लोकस्थ मनसा शब्द का अर्थ है, इसलिए मनसा, मनसा यानी विद्या, विद्या यानी विवेक ज्ञानेन वो संन्यास उपपद्यते। आगे हैं उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य सर्वकर्म संन्यासिनः अपि गेहे इव देहे एव नवद्वारे पुरे आसनम प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेषानुवृत्त्या देहे एव विशेष विज्ञान उत्पत्ते। उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य सर्वकर्म संन्यासिनः, उत्पन्न विवेक ज्ञान जो सर्वकर्म संन्यासी है, यानी सम्यक बोध हुआ अहम ब्रह्मास्मि त्याकारक निर्विकार स्वरूप का मय के रूप में जिन्हें अनुभव हुआ, उसके कार्यक्रम संघात के व्यापार त्यक्त होते हैं, स्वरूप में नहीं रहते हैं, ऐसा जो है उसका तो गेहे इव देहे एव नवद्वारे पुरे आसनम। तो जैसे अज्ञानी का घर में आसन होता है, रहना होता है, अवस्थान होता है, ऐसे शरीर में अवस्थान संभव है। कब तक? जब तक प्रारब्ध है। इसलिए कहते हैं प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेष अनुवृत्तिया देहे एव विशेष विज्ञान उत्पत्ते। तो प्रारब्ध फल कर्म अनुवृत्तिया और संस्कार शेष अनुवृत्तिया, ऐसा वो अनुवृत्तिया शब्द का अन्वय दोनों के साथ कर लो। प्रारब्ध फल जो कर्म है यानी जिसका फल प्रारंभ हो चुका है, ऐसा कर्म जिसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है वो प्रारब्ध फल कर्म कहते हैं, उसकी भी अनुवृत्ति है, अभी वो पूरा नहीं हुआ, वो तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होता, भोग करके उसका क्षय होना होता है। तो उसकी अनुवृत्ति होने से और कर संस्कार शेष अनुवृत्ति, तो संस्कार शेष है वो जो कार्यक्रम संघात में जो प्रवृत्तियां हो रही है, उन प्रवृत्तियों का प्रवर्तक संस्कार होता है, उसको वासना कहते हैं, वासना कहो संस्कार कहो, वो बाधित अनुवृत्ति से संस्कार आते और संस्कार के अनुसार, बाधित संस्कार के अनुसार जीवन मुक्त के कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति होती है, उसे अविद्यालेश कहो, बाधित संस्कारों की अनुवृत्ति कहो, संस्कार शेष अनुवृत्ति कहो। उनसे फिर जब तक प्रारब्ध है तब तक देहे एव विशेष विज्ञान उत्पत्ते, तो प्रारब्ध कर्म और अनुवृत्त जो संस्कार शेष है उससे विशेष ज्ञान की उत्पत्ति शरीर में ही होगी, जिस शरीर में ज्ञान हुआ था, और बाकी जब शरीर छूटेगा तो अपने स्वरूप से सामान्य रूप से सर्वज्ञता उसमें रहेगी ही, लेकिन विशेष विज्ञान जो होना है प्रारब्ध का फल जो कार्यक्रम संघात में दिखना है उसके लिए अनुकूल विशेष ज्ञान होता है, वह विशेष ज्ञान वो वृत्त्यात्मक है, अंतकरण की वृत्त्यात्मक, वह विशेष ज्ञान अंतकरण की वृत्त्यात्मक वो शरीर में ही होगा, क्योंकि गोलकस्थ इंद्रिया ही अंतकरण ही व्यापार से युक्त हो पाता है ना। स्वर्गारोही जीवों का शरीर न होने से मन होने पर भी विशेष विज्ञान से रहित होता है कि नहीं, इसलिए विशेष विज्ञान से रहित होता है कि वो गोलकस्थ नहीं है, अभी सूक्ष्म शरीर जब तक गोलकस्थ नहीं होता तब तक सूक्ष्म शरीर का कोई भी अंग कार्यरत नहीं हो पाता, कोई कार्य नहीं कर पाता। तो मन भी सूक्ष्म शरीर का ही एक अंश है ना, वो जब तक अपने गोलक हृदय में स्थित नहीं होगा तब तक उसे कोई ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो प्रारब्ध कर्म का जो फल है सुख दुख का अनुभव, यही तो विशेष विज्ञान है। इस विशेष विज्ञान की सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसके लिए कहते हैं शरीर में रहता है, शरीर में ही विशेष ज्ञान हो जाता है। देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषण फलम्। इसलिए जो है जो ज्ञानी है वो तो हमेशा शरीर से अपने को अलग देखता है, इसलिए माना जाएगा कि देहे आस्ते, वो देह में ही रहता है। और जो अज्ञानी होता है वो तो शरीर को मैं मान लेता है, इसलिए शरीर जहाँ होगा गेहादि में वहाँ उसका आसन रहेगा, देह में ही नहीं रहेगा। तो ज्ञानी तो देह में ही रहता है। देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषण फलम्। तो देहे आस्ते इस विशेषण की सार्थकता है। विद्वत अविद्वत प्रत्यय भेदापेक्षत्वात्, विद्वान का अनुभव और अज्ञानी का अनुभव, इनमें भेद होने से ये विशेषण वशी दे नवद्वारे पूरे सुखम आस्ते इस विशेषण का सार्थक क्या है ये कहा गया। अब नैव कुर्वन न कारयन, ये जो चौथा पाद है इस चौथे पाद के द्वारा व्यावर्त्य शंका को पहले बताया जा रहा है यद्यपि इत्यादि से, फिर उसका व्यावर्तन नैव कुर्वन न कारयन इस चतुर्थ पाद से होगा। इस भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।